خاور ورک تاسو د من د وستلو تعلیم د چانه زده کړې هغه مونږ د یو اسکر از مونږ ور نیولای و مخکې هغه اسکر بیا زخمی شوی و از مونږ ورور ته کلاشینکوف مغه ستلی و هغه سره بیا د منونو کتابو برخوا کې سین هغه ته ویلی و چې دا کتاب بم در درکمه و ته ما د یو هدا پورې برکه چې بیرته ما شورویان وینسي زخمی و کلاشینکوف یې ماته ورکړی و هغه اسکر بیا مونږ را وست قرارګاه ته قرارګاه کې زمونږ سره و ډېر وخت بیا یې زمونږ ورور ته دا د مینونو کته بتله سم جهاد یې را څه شروع کړ هغه و ډېر وخت زمونږ سره و دا د مینونو کاره هر څه زمونږ سره دغه کړل بیا مونږ ورته وویل چې دا کتاب مونږ ته پرېږده وه و چې دا زه تاسې ته نه پرېږدم کتاب یې ورسه ویوړه و هغه اسکر بیا د دلته کوم تنظیم و هغه ته م وسپاره مونږ چې دا ښه په حفاظت را ولېږئ زګیته کور لرې ها دی خو ده بیا هغه زمونږ ورور وم دا کار یې دغه کاو کاو به بیا یې مونږ ته هم تعلیم راکړه په دې کې چې داسې کار به کوئ هغه بیا دې تنظیم کې در صلاح خان به ورته وایي مجاهد سړی و هغه سره بیا شهید شو کوزه ورور مې خو بس هغه وظیفه خدای ما ته پاتې کړه و زه دا وظیفه دغه ورور دې شهید شو شهید شو کله شهید شو دا دوه کاله کېږي چې شهید شوی دی تر اوسه دې څومره روسي مینونه ایستلي دي داسې د ات نیم سوه نهه سوه په دې ملبانې په دې ملبانې سیند کښې خو بې حساب هغه خو څه حساب هم خو داسې ډډو کې ایښودلې و ورتلو به او ښکل ځل به درې څلورو کسانو به دې پیټې را وړل ما به دغه کول پرې کول او دوی به را وړل دې ملک کې تقریبا چې د شپږ نیم سوه د اووه سوه پورې به درې شوي مونږ به ترې راکوزول او ده به ایسته وګوره کله چې مین ته نږدې کېږي که نه څه احساس کوي چې آیا ته پوره مطمئن یې چې مین ته ایستلی شي داسې پوهېږي چې زه ګوندې دا ایستلی شم داسې چې قسم چې هر قسم هغه کتاب کې د یولس قسمه بمونو ټریلنګ و د یولس قسمه نو دلته شپږ اووه قسمه وو پر اوس کاله زیاتر د درې څلور قسمه نه وو نو دې سره به داسې احتیاط کوي چې دا دې ولیده یو بم تا ولیده که نه چې دې ولیده دا نور خو په غیر د علې نه کېږي واله را ته چا ویلې چې دا زه لاړم د خیره سه نو ما ورته وویل چې زه بیا نه واخلم په دېر زر روپۍ یې وایي هغه داسې ده چې په ټوپک هم قرار نه کوي په بټن هم نه کوي په نوره اوسپنه هم نه کوي هغه شي باندې قرار کوي چې هغه کرن لري چې هغه پاڅېږي هغه شي باندې دغه کوي نور دا د دستګاه بمونه چې دي نو دا داسې معلومدارېږي چې یو بم دې ولیده نو بیا به د هغه بم مزه به شروع کې ځې به ځې به ځې به ځې به هغه مزه به په دستګاه ودرې په دستګاه دې ودراوو نو که دستګاه دې خوځوله خو هغه ړقي بیا دغه کوي خدای انفلاغ کوي نو په هغه کښې یو شی دی داسې دومره دی هغه پرې د باره پیټي نری سیخ دی نری سیخ دی تېره لکه د ستنې هغه به ته لرې کړې چې دې ته لرې کړه نو بیا داسې دومره وزن لري یو پلشټک څیز دی هغه داسې ایښودلی که نه چې کېښو هغه ایښودلی د بل یو طرف او د بل طرف یې په میخونه را پیټ کړي هغه مضبوط کړی هغه دلته چې د دې دستګاه کښې لاندې دغه دانې مسالې دي خدای شپږ دانې په شپږ دي ځنو کښې شپږ دي ځنو کښې دولس دي ځنو کښې څلېرېش دي دا غټې وړې دي په دې کښې چې دغه دې دغه کړله خدای بیا ته هغه پلشټک وباسي چې دې ویسته بس بمونه دغه شولو بیا به دستګاه وسپړې چې دې وسپړېد نو په هغه کښې یوه حصه د باروتو ده چې هغه ته لرې کړې نو بیا په هغه باندې ریډو غږېږي په دستګاه باندې ډېر وخت کار په ریډو کښې ورکوي دغسې څومره وخت کېږي چې د مین ویستلو کار کوي ته څلور کاله پنځه به څلور کاله کېږي تعلیم دې شته دی مکتب دې ویلی قرآن عظیم مې ویلی دی او نور مې تعلیم نه شته دی ملي روغې په هکله څه نظر لري کوم د کابل حکومت لخوا د ملي روغې په هکله څه نظر لري چې بس اسلامي حکومت ودرېږي نو په هغه مرضي ده او چې اسلامي حکومت نه یو داسې کافرو نو دغه پورې به ورسره جهاد ته دوام ورکوو چې شیطان شوي نه وي او دا اوسېد به مونږ خپلو کشرانو ته کوو چې دار هغه پورې به جهاد کوئ چې په کابل کښې شوروي وو چې شوروي قانون ختم شو نو بیا به بس د ظاهر خان په هکله څه نظر دغه دغه باندې ور دغه په وخت کې مونږ ماشومان دغه مونږه خو بد نه ده کنه زه بیخي وسنه یم مامزولی مې دغه ګیری نه دی شوی زه په هغه وخت کې نه وم چې زه شا او دا اوچا څنګه کنه مونږه ماشومانانو مجاهلن کوم ځای کې اوسېږي باجوړ کې بس انقلاب چې کوم وخت کې شوروي افغانستان ته پاغ وخت اوختي دلی دي ما هلته دي و زمیداره کوي او زه په خپله باندې هغه خواته وم ښه باجوړ کې بیا دا ورور مې شهید شو نو دلته را واوښتېرم دې د همګام درې ته بیا ومه زما دښمنان وو هغه رانه یو ورور م وجلی وو ډېر ښې نه ښې راته راکړې وې نو بیا هغه ما سکال دوه کسان مړه کړه چې مړه مې کړه بیا په هغه کې زه ونیولی شوم کسان چې کوم تنظیم کې وو نو هغه ته زه وسپارلم چې وسپارلم نو بیا هغې ما ته وویل چې څه پیسې میسې راکړه چې مونږ دې پرېږدو نو هغه زما پیسې میسې واخېستلې وسته یې ایله کړه نو هلته تاسې اوس کوم تنظیم سره اړیکې نه لرئ؟ دې سره لرو که نه دې جماعت الدعوت سره اړیکې لرئ؟ او نو تاسې په دومره مدت کې چلته استئ نو ولې تاسې نه د چا نه وویلې چې مثلا څنګه فاس درته جوړېږي یا څنګه تاسې خپله نه غوښتل که څنګه د پاس جوړول تاسې خپله نه غوښتل؟ نه دغه کول که نه نه کول څه کار نه کېږي واغه د دا ده پیسې غوښتلې پیسې هم داخل کړې زر زر روپۍ هم داخل کړې په هغه باندې مې هېڅ ونه شو نه خام نه بعد ایسته ډېر خوښ شو چې زمونږ پوښتنو ته هم ځواب ووایې تاسو نه مننه کوو ښه محترم ملا صاحب تاسې مونږ ته ځان پوره معرفي کړئ زه عبدالاحد د اسمار کې زیږیدلی یم او حال چې هجرت مې کړی دی اوس په چکدره کې اوسېدونکی یم او حالاً چې کوم دی د تنظیم سره د تنظیم د اهل حدیثو سره زه چې کوم دی علاقه لرم او دیوز قرارګاه د محمد نبی ضابط صاحب کې د مجاهد مدرس یم وبخښئ تاسې څومره تحصیل کړی دی تحصیل مونږ احادیث مشکات شریف تر یو اندازې پورې مو ویلی قرآن شریف یو دوه درې کرتې ترجمه مونږ کړلی او د هغې نه راښکته کتابونه مونږ ویلي صرف نحوه او نور د فقه کتابونه نظم دغه تحصیل مونږ یو اندازه پورې کړلی دی کله دې په جهاد شروع کړه د جهاد شروع څه وخت کې چې انقلاب مابین ته راغلی دی انقلاب چې مابین ته راغی ترکې په تخ باندې وخوته د هغې وخت نه زمونږ چې کوم دی شروع د جهاد د حتی چې هجرت هم وکړه او چې هجرت هم وکړه تر اوسه پورې لا پکې یعنې مشغول یو په جهاد کې د نورو تنظیمونو سره ستاسې اړیکې څه ډول دي د نورو تنظیمونو سره اړیکې زمونږ دا دي چې الله پاک په خپل رښتینی کلام کې وایي څنګه وایي دا وایي چې هغه دوه ډلې مونږ ته ښایي چې یو کافر دی یو مسلمان دی اما دا تنظیمونه چې کوم دي دا مصنوعي تنظیمونه دي د ځان نه جوړ شوي خود ساخته تنظیمونه دي اما هغه تنظیم چې هغه علاقه د خدای د قرآن او د احادیثو د پیغمبر سره لري په دې ټولو باندې به هغه کامیابه وي او دغه ټول تنظیمونه به هغې ته راجي کېږي په آخر کې انشاءالله ډېر ښه ستاسې نظر د ډاکټر نجیب د حکومت له خوا نه د ملي روغې جوړې په باره کې څه دی زمونږ نظریه د ډاکټر نجیب په حق له دا دی چې ډاکټر نجیب روغ جوړې کوم حق نه لري ځکه چې دا په رسمیتو باندې نه دی پیژندل شوی حکومتونو نه دی پیژندلی نو د دې د روغې جوړې کوم حق هم نه لري زمونږ روغه جوړه چې کوم دی د ده په حق له هېڅ امنیت نه لري دا د یو غله غوندې افغانستان ته راوښتی دی او بس درکېږي دي زمنګ روغه جوړه داده چې کافر بالکل زمنګ د ملک نه لری شي. موږ نه ډاکټر نه جب پیژنو نه بل پیژنو نه بل پیژنو، موږ مسلمان پیژنو چې د کابل په تخ باندې کینی. تاسو چې خپل امام په صفت وظیفه لرئ او د اسلامي شریع قانون باندې پوهیږئ، د مولوی صاحب خالص نظر چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې مونږه باینده انتخاباتو کې ښځو ته رای د رای حق ورکول نه ورکوو، تاسو څه نظر لرئ؟ د مولوی صاحب خالص چې کومه وینا کړې ده د هغې وینا سره زما هم موافقه ده، ځکه چې الله تعالی وایي چې د ښځو په حق کې آیات دی. الله پاک په خپل رښتینی کلام کې وایي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، اوسیږي دې ښځې په کورونو کې او دې د ښایست نخکاره کوي، ښایست د خپل نخکاره کوي بهر ته په شان د ښایست د ښکاره کېدلو د جاهلیت اول چې هغه کافر دي. او بل دا دی چې الرجال قوامون علی النساء، ښځې چې کوم دی سړی چې کوم دی دا واکداران دي په ښځو باندې، په ښځو باندې سړی واکداران دي. نو د دې آیات او د قرآن کریم د رویانه موږ دا وایو چې ښځې قطعا حق، یعنی د کور نه د بهر د وتلو حق نه لري. اما دا دی چې العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمت، مگر په کور کې دننه په پرده کې. د مجاهدینو ځینې رهبران ظاهر شاه غواړي، تاسو څه نظر لرئ؟ ظاهر شاه په حق لزمنګ دا رې ده چې ظاهر شاه یو امی سړی دی، په حقوقو د احادیثو د نبویو باندې نه پوهیږي، د خدای په قرآن باندې نه پوهیږي. ظاهر شاه څه چې د ظاهر شاه غوندې دغسې خلک موږ آینده کې هم نه غواړو، لکه څه رقم چې دی په احادیثو د نبویو باندې هم نه پوهیدو او په د خدای په کتاب باندې هم نه پوهیدو. ځکه چې د افغانستان خلکو ته دا کومه صدمه چې ورسېدله او تکلیف ورسېدله او دوی هجرت وکړو پاکستان ته، یو ورور مسلمان مملکت اسلامي مملکت ته هجرت وکړو، دا په څه وجه باندې؟ په ناپوهي د ظاهر شاه چې دی په قرآن د خدای هم نه پوهیدو، په احادیثو د نبویو باندې هم نه پوهیدو، د وجه د ناپوهۍ نه. نو موږ دغسې شخص په کابل کې نه غواړو. بیا دا ځل د جنوا مذاکراتو کې د کابل حکومت له خوا نه د 13 میاشتو کې د روسانو وتلو پر ځای 14 میاشتې تعین کړای شوي او پاکستان له خوا هم 8 میاشتې تعین شوي، تاسو څه نظر لرئ؟ مونږه نظر دا دی چې زمونږ جهاد دوام لري. مونږ نه د جنوا چې کوم دی دغه ته د معاد ته دغه ورکوو، د قنت دغه ورکوو، د اطمینان ورکوو، او نه چې کوم دی د بل چاته. مونږ خپل جهاد کوو، جهاد کوو، جهاد کوو تر څو پورې چې پرچم خلقي او کافر وروسه دا د افغانستان نه تللی نه وي. مونږ دې جرګو ته کوم امنیت نه ورکوو. ستاسې نظر د افغانستان د آینده په باره کې څه دی؟ زمن نظر د افغانستان د آینده په باره کې دغه سیده چې دس یو حقبین انسان چې هغه د خدای په قرآن باندې پوهیږي، په احادیثو د نبویو باندې پوهیږي، نو موږ دغسې یو مسلمان غواړو چې د او با انصافه او عادله چې د هغه په هغه د کابل په تخت باندې کینی او احکام شرعیه چې هغه د کتاب د الله دی او احادیث نبوی دا احکام په افغانستان کې جاری شي. زمونږ نظریه آینده د افغانستان په حق لدا ده چې ولایت په ولایت باندې دینی مدرسې جوړې شي، په ولسوالۍ باندې په علاقداري باندې مدرسې جوړې شي او خلک د دین اسلام نه خبر شي، د احادیثو د پیغمبر نه خبر شي، د خدای د قرآن نه خبر شي. زمونږ نظریه په آینده کې د افغانستان دا ده. ډیر ښه، تاسو نه ډیره مننه کوو چې زمونږ سو پښتنو ته ځوابونه وویل. ستاسو نه مونږ ډیر مننه کوو چې ستاسو دونه خدمت تکلیف وباسئ، او تاسو چې کوم دی د اسلام خدمت کوئ او دا تکلیف چې کوم دی یو اندازې ته تاسو رسوئ. تاسو نه مونږ مننه کوو. شکریہ. شکریہ تاسو نه.